ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री यशवती नंदन प्रभु अभी बताया कि मेरे प्रवचन सुनने से आप सब दिव्यानंद प्राप्त करेंगे। तो दिव्यानंद प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता कहते हैं। दिव्यानंद प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं। इस भौतिक जगत में आनंद है, गुजरात में भी आनंद है, एक जगह है उसका नाम है आनंद। इस भौतिक जगत में आनंद है, लेकिन वो आनंद वास्तव आनंद है। कई बार इस उदाहरण दिया था कि एक्चुअली वो विद्यापति, एक काफी विद्यापति का उदाहरण है कि मरुस्थल में इस मौसम में अगर कोई व्यक्ति जाते हैं तो पानी का अभाव से, प्यास से मर जाते हैं। और एक आदमी आते हैं और बोलते हैं, मैं तुमको पानी दूंगा, देता हूं। तो देते हैं पानी एक बूंद, एक ड्रॉपर से एक बूंद पानी देते हैं। और वो पानी तो पानी है, लेकिन हमारा प्रयोजन है बहुत पानी, और हमको खाली एक। इस भौतिक संसार में आनंद नहीं है, ये तो दिव्य आनंद नहीं है। आदिव्य उपद्रव होते। तो इस भौतिक संसार में पानी है, तो इस भौतिक संसार में आनंद है। उदाहरण है कि मरुस्थल में गर्मी के मौसम में जिसमें हम पानी का अभाव से मर जाते हैं, तो एक आदमी आते हैं और हमको एक बूंद पानी देते हैं। तो हमें अपर्याप्त पानी चाहिए, लेकिन एक बूंद देते हैं, और उस एक बूंद में साइनाइड भी है। तो पानी है, आनंद है, परंतु वो पर्याप्त नहीं है हमारा प्यास के लिए। और उसके अंदर पॉइजन भी है। तो इस प्रकार आनंद है इस भौतिक संसार। विद्यापति का भी कहते हैं कि वो आनंद है सुत मित रमणी समाज का आनंद, अर्थात कुटुंबों, सुंदरी स्त्रियों और सब दोस्तों, धन जन सुंदरी, चैतन्य महाप्रभु का वचन है, वो ही आनंद। तो वो आनंद वास्तव आनंद है, दिव्य आनंद। और भौतिक संसार में जो हम कल्पना से सोचते आनंद, वो दोनों एकदम पृथक है। दिव्य आनंद है कृष्ण भक्ति आनंद, और दिव्यानंद वो कृत्रिम, अपर्याप्त, दुख मिश्रित, सुतमित रमणी समाज, अर्थात इंद्रिय सुख जो हम दूसरों के साथ हम ऐसे संबंध स्थापन करते, कुटुंबों, पड़ोसियों, दोस्तों, ये सब संबंध हम स्थापन करते हैं जिससे हम सब सहयोगिता करके इंद्रिय सुख भोग कर सकते। तो दूसरा समाज है वैष्णव समाज। कृष्ण भगवान अकेले नहीं रहते। कृष्ण भगवान कुंज बिहारी गोपी चंद वल्लभ कृष्ण के साथ असंख्य शुद्ध भक्त है, तो वे सब कृष्ण के कुटुंब है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कृष्ण संसाखो, हम इस भौतिक संसार में है और सांसारिक जीवन से हम सुखी होना चाहते। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते कृष्ण संसाखो, तो समझ लो कि कृष्ण के समाज गोपगण गोपीगण वृंदावन में और द्वारका में सब रानी है यादव वंश है, तो ये कृष्ण का संसार है। भौतिक संसार का मतलब पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। हरे कृष्ण। तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, कृष्ण भगवान उनकी रानी उनके साथ रहते हैं, बहुत बड़े बड़े राजमहल में रहते हैं और भोजन भी लेते हैं और अपना सब द्वारकावासियों ब्रजवासियों तो अपना अपना काम करते हैं, परंतु वो सब दिव्यानंद का कारण है क्योंकि कृष्ण लीला में केंद्र बिंदु है कृष्ण। और इस संसार में हम सब कुछ करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, कोई कोई ऑफिस जाते हैं, कोई कोई खेती का काम करते हैं, कोई कोई हॉट लॉरी चलाते हैं, तो इस प्रकार सब अपना अपना काम करते हैं। किस लिए? आनंद के लिए। परंतु इस भौतिक संसार में वास्तव आनंद नहीं है क्योंकि यह केंद्र बिंदु है अपना इंद्रिय सुख। सब चाहते अपना इंद्रिय सुख। तो भक्तों का उद्देश्य अलग, तो भक्तों भी संसार में रहते हैं अथवा गृह त्यागी होते हैं, तो गृहस्थ अथवा त्यागी तो सब वैष्णव का उद्देश्य है कृष्ण भगवान का सुख। भक्तों गृहवासी होते हुए भी जो सब कुछ करते हैं कृष्ण का सुख के लिए। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचा। अनाचा का मतलब पापाचा। तो पापाचा से ज्यादा दुख मिलते, तो पापाचा है मांस खाना शराब पीना इत्यादि। परंतु अनाचा शब्द की सूक्ष्म परिभाषा है, सभी प्रकार का काम जो कृष्ण का सुख के लिए नहीं है। कृष्ण भक्ति का मतलब क्या है? अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य भाषणम्। तो भक्तों सब कुछ करते हैं केवल कृष्ण का सुख के लिए, और यदि हम कुछ भी करेंगे अपना इंद्रिय सुख के लिए तो वो प्रतिकूल है भक्ति के लिए। तो भक्तों का व्रत है अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य भाषणम्। हम केवल वो ही काम करेंगे जो जिससे कृष्ण भगवान सुखी हुए। तो भक्तों व्यापारी हो सकते या नौकर हो सकते, और अभक्तों भी व्यापारी हो सकते, नौकर हो सकते, कृषक हो सकते। भक्तों अभक्तों दोनों तो एक ही काम करते हैं, परंतु भक्तों करते हैं उनका जीवन का लक्ष्य है स्वकर्मनाथ भव्याच, काम करने से कृष्ण की पूजा करना। और अभक्तों का जीवन का लक्ष्य है अपना इंद्रिय सुख। तो कुरुक्षेत्र में दो पक्ष थे, पांच पांडवों और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रों का। तो दोनों का उद्देश्य एक ही था, तो राजा होना। दुर्योधन तो राजा होना चाहते थे, युधिष्ठिर भी राजा होना चाहते थे। दोनों का उद्देश्य था, परंतु युधिष्ठिर का उद्देश्य था राजा होना श्री कृष्ण की सेवा में, और दुर्योधन का उद्देश्य था राजा होना अपना सत्ता बल दिखाने के लिए। तो दोनों का उद्देश्य था, परंतु सूक्ष्म उद्देश्य पृथक था। तो इस प्रकार भक्तों तो सभी प्रकार काम कर सकते हैं, परंतु उनका जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रीति। तो कृष्ण संसार करो छारे अनाचा, अनाचा का मतलब वो उद्देश्य कि मैं कुछ भी करता हूं खुद के लिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा स्वार्थ होते हैं खुद का स्वार्थ छोड़ के सब कुछ कृष्ण कृष्ण के लिए करने, कृष्णार्थ ही अकेला चेष्ट, सब कुछ करने चाहिए कृष्ण का सुख के लिए। तो यदि हम प्रयास करेंगे कृष्ण का सुख बढ़ाने के लिए, तो अपने आप हम भी सुखी होंगे। और यदि हम दुर्योधन जैसे बड़ा राजा हो या हिरण्यकशिपु बड़ा राजा हो, परंतु हमारा उद्देश्य नहीं है कृष्ण, सब कुछ कृष्णार्थ है अकेले चेष्ट, सब कुछ कृष्ण के लिए करना, तो सभी अवसर होते हुए भी इंद्रिय सुख के लिए हम कभी भी एक क्षण में भी सुखी नहीं हो सकते। तो सब लोग सब प्राणी की इच्छा है आनंदित हो। तो ये आनंद प्राप्ति का उपाय है, दिव्यानंद प्राप्ति का उपाय है। दिव्यानंद तो आनंद है, अदिव्य आनंद जो है वो वास्तव आनंद नहीं है। तो दिव्यानंद प्राप्ति का उपाय है तो सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना, बस कठिन नहीं है। इसको समझना कठिन नहीं है कि मैं बड़ा नहीं हूं, मैं ईश्वर भगवान नहीं हूं, मैं तुच्छ जीव हूं, प्रभु है, मैं प्रभु के वश में हूं, इसलिए कि मैं स्वाधीन नहीं हूं, मैं उनसे अधीन हूं, उसको स्वीकार करना। और ऐसे ही स्वीकार करना कि मैं दास हूं, भगवान का दास हूं, उनकी सेवा करना। तो यही सब समझना कठिन नहीं है, परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते राजा विद्या राजा गुह, ये सर्वोत्तम विद्या है, सर्वोत्तम गुह्या है। तो कैसे समझना कठिन नहीं है, हम प्रभु नहीं है, हम भौतिक प्रकृति के नियमों से नियंत्रित होते, हम नहीं चाहते कि हमारा मृत्यु होगा लेकिन होगा, हम नहीं चाहते कि हम बीमार होगा लेकिन बीमारी होते। तो सब लोग समझ सकते कि हम प्रभु नहीं है, हम भौतिक प्रकृति से नियंत्रित है और भौतिक प्रकृति के प्रभु है भगवान। तो समझना कठिन नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सर्वोत्तम विद्या है, सर्वोत्तम गुया। क्यों क्यों? तो समझना कठिन नहीं है, ऐसे होते है क्यों? राज विद्या राज गोयम पवित्र मिदम उत्तम, ये परम पवित्र ज्ञान है और इसलिए राजा विद्या है, राजा गुह है, क्योंकि इस भौतिक संसार में हमारी असंख्य भौतिक कामनाएं हैं, हम काम क्रोध लोभ परायण है, हम मोहित है और मोह से हम जो स्पष्ट है हम नहीं देखते, स्पष्ट है कि हम यहां ज्यादा समय नहीं रहेंगे। अगर एक व्यक्ति का जीवन है वो 50 साल हो गया है तो लगभग निश्चित है कि उसी शरीर में वो और 50 साल नहीं रहेगा, उसका जीवन का अर्धा समय हो गया और जो सामने है वो और भी खराब हो। तो प्रथम 50 साल उसमें स्वस्थ थोड़ा अच्छी रहते, उसके बाद सब डाउन हो जाते, सही है क्या? जो आजकल 30 साल उम्र के लोग भी बहुत बीमार होते, बच्चे भी कैंसर, बच्चे में भी कैंसर, डायबिटीज, एड्स, सभी प्रकार का रोग। तो फिर भी कि हम मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में हम नहीं सोचते माया मोहित से। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है सुखी होना इंद्रिय सुख के द्वारा। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको ऐसा उपदेश देते हैं जिससे हम तुरंत वो सभी मोह से मुक्त हो सकते हैं। हम सब कुछ जो हम करते हैं हम इंद्रिय सुख के लिए करते हैं, परंतु श्री कृष्ण हमको सूचित करते हैं कि यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एव थे याद्यंतवंत कौंत नेशु रमते बुद्ध। सब कुछ जिसलिए हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, तो उससे हम सुख नहीं मिलते, हम दुख मिलते। आद्यंतवंत कौंत मतलब हमारी आशा होती है कि हम सुख मिलेंगे लेकिन उस आशा से भी हम दुख मिलते, और बहुत प्रयास करके हम कुछ भी सुख मिल सकते, तो वो प्रयास में दुख होते और सुख प्राप्ति में भी दुख होते, क्योंकि जितने भी सुख हम मिलते हैं तो उससे हम संतुष्ट नहीं होते। हिरण्यकशिपु इतना कष्ट से अवसर मिला पूरा जगत को दमन करना, तो फिर भी असंतुष्ट रहता। और पाप काम करने से दुख भोगना है, और पुण्य कर्म करने से भी दुख मिलते। पुण्य कर्म करने से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा वो पुण्य कर्म का फल भोग करने के लिए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान लोग तो इंद्रिया सुख में सुख नहीं लगता, एक्चुअली तो सुख नहीं है। तो बुद्धिमान लोग दिव्यानंद के लिए अनुसंधान करते, और दिव्यानंद कैसे प्राप्त होते, तो उसलिए चित्त शुद्धि होना चाहिए। जब तक हमारी बुद्धि कलुषित होते तब तक जानबूझ करके भी कि इस भौतिक संसार में सब कुछ दुखमय है, हम इंद्रिय सुख के पीछे तत्पर रहते। कहा है धन जन सुंदर, तो दिव्यानंद कैसे प्राप्त होते, तो बहुत आसान है। कृष्ण है दिव्यानंद का सागर, वे सचित आनंदमय है, वे परिपूर्ण सचित आनंदमय। कृष्ण सेवा में दिव्यानंद प्राप्ति होते, तो क्या करना है, तो कृष्ण सेवा। और कैसे करना है, श्रवण, आप अभी श्रवण करते, कीर्तन, स्मरण, कुछ भी कठिनाई नहीं है। हम कठिनाई ऐसे लगते है क्योंकि हम आसक्त है भौतिक इंद्रिय सुख पर, इसलिए हम ऐसे ही कठिन लगते हैं। वो इंद्रिय सुख की इच्छाएं को छोड़ना, लेकिन वो सब छोड़ने से कृष्ण भक्ति बढ़ते और हम दिव्यानंद प्राप्त होते। तो कृष्ण भक्ति में कुछ भी कठिन नहीं है, परंतु हम कठिन जैसे ही लगते, वास्तव में कुछ भी कठिन नहीं है। दिव्यानंद ऐसा बोला था कि भगवान कृष्ण हमको दिव्यानंद प्रदान करने के लिए संसार में आते हैं, परंतु वो दिव्यानंद सबका अधिकार है, सब जीव का स्वभाव है शुद्ध। वो दिव्यानंद, वो उसका दूसरा नाम है प्रेम भक्ति। तो सबका स्वभाव है प्रेममय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। साध कब न श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे, तो भगवान कृष्ण हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आते है। वो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, और भगवान कृष्ण हमको सूचित करते हैं कि हमारा आनंद तो इंद्रियों का विषय में नहीं है, कृष्ण में है, कृष्ण भक्ति कृष्ण भावना में है। तो मैं ऐसे कहता हूं, लगते है आप सब रेगुलर आने वाले हैं, बहुत मेरे पहचान वाले हैं, तो आप सब यही बात कितने बार सुने हैं, बार बार, तो फिर भी कहना चाहिए, क्योंकि हम सब हाँ हाँ जी हाँ वो सही है, हम स्वीकार करते हैं बात, लेकिन मन इतना चंचल है कि वो बात सुनने के एक क्षण के पश्चात सब भूल जाते हैं, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। और वैदिक सभ्यता में एक विधान है कि बुढ़ापा में और सब कुछ छोड़ के केवल भजन करना है। जीवन में तो कुछ काम करना है, व्यापार, खेती का काम, नौकरी, सब कुछ करना है, परंतु वृद्ध काल में निवृत्त होना चाहिए, वो सब सांसारिक कार्य से निवृत्त होना चाहिए और भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। और कुछ काम नहीं है, भजन करो, भजरे भजरे अमर मन अति मंद। तो चंचल मन कैसे दमन करना है, तो कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो विशेषकर वृद्ध अवस्था में भक्तों तो और सब कुछ त्याग करके केवल भजन करना चाहिए। भजरे भजरे अमर मन अति मंद, भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद, भजन बिना गति नाई रे। तो भजन करना चाहिए। तो जीवन में भी निवृत्त होने के पहले तो भजन करना चाहिए। तो सबका काम है व्यापार, ऑफिस का काम, गृह कार्य गृही भक्तों के लिए, परंतु समय निकालना चाहिए भजन के लिए। भजन का मतलब साधना, साधना करना चाहिए, श्रवण कीर्तन सेवन ये सब करना चाहिए। तो इससे चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का मतलब क्या? इंद्रिय सुख की कामनाएं छोड़ के कृष्ण भक्ति करना। जब रुचि बढ़ती है कृष्ण भक्ति है कृष्ण भक्ति में, उसको चित्त शुद्धि बोलते हैं। कैसे होते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम, कीर्तन करने से। तो कीर्तन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, असत पचालचारी कहे प्रेमानंद, मनुष्य जन्म सफल करो न भारी। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण सदैव, असत्य फचाल चरी, फचाल का मतलब गपशप, ग्राम्य कथा, चैतन्य महाप्रभु ने ग्राम्य कथा, ऐसा हुआ वैसे हुआ, ऐसा होगा वैसे होगा, वो सब छोड़ के श्रवण कीर्तन करो। कहे प्रेमानंद, प्रेमानंद इस कवि कहते हैं मनुष्य जन्म सफल कर, सफल को कैसे सफल करना? कृष्ण भक्ति के द्वारा सफल करो। ना भारी, ना भारी का मतलब देरी मत करो। ऐसे ही सोचना कि अभी मुझे इतना सा काम करना है, मुझे वो करना है, ऐसे करना है वो, लेकिन मनुष्य जन्म दुर्लभ है और अस्थाई है, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, और मृत्यु का समय है कि हम इतना सा काम किया था तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, और इस समय भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो देखिए वो भारत में कुछ प्रसिद्ध अमीर है, अंबानी जैसे बिरला जैसे, लेकिन है क्या सुखी है? नहीं है। शांत है? नहीं। तो इसलिए भक्तों अकिंचन होते हैं। अकिंचन का मतलब उनका किंचित नहीं है, कुछ नहीं है, कृष्ण के अलावा उनके कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है और इसलिए हम भगवान को केवल फुल पत्रम पुष्पम फलम त्वयम अर्पण कर सकते, हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हीरा नहीं है भगवान को अर्पण करने के लिए, खाली कुछ सामान्य फूल फल जल पाता अर्पण कर सकते, लेकिन हम पूरी प्रेम प्रीति से अर्पण करते तो हमारे जीवन सफल होते। और अगर हमारे पास करोड़ करोड़ रुपया है लेकिन हम कृष्ण भक्ति में कुछ भी रुचि नहीं लेते तो जीवन निष्फल। तो भजन करना चाहिए। हम जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो समय निकालना चाहिए, विशेषकर सुबह का समय, सुबह शाम को। यही भारतीय संस्कृति है कि दिन का समय लोग काम करते हैं और सुबह शाम को कीर्तन भजन पाठ पूजा ध्यान जप ये सब करते हैं। तो सुबह शाम को और दिन में भी अगर समय मिलता तो हरि नाम करो, श्रीमद् भागवत भगवद गीता का पाठ करो, कृष्ण सेवा करो, तो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए दिव्यानंद प्राप्ति, कृष्ण भक्ति करना दिव्यानंद प्राप्ति होती है। परंतु ये राजगुह्य है कि यदि हम भक्ति करते हैं इस उद्देश्य से कि भक्ति करने से मैं सुखी होऊंगा, तो भक्ति देवी हमको दिव्यानंद नहीं देंगे, तो हमारी भावना यही होना चाहिए कि हम सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करते हैं। यदि हम अपने सुख को भूलते हैं और सब कुछ करते हैं कष्ट रखे भी कृष्ण का सुख के लिए, तो उससे हम दिव्यानंद प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार वो राजगुह्य है। हम आनंद चाहते हैं, उस जीव का स्वभाव है, क्योंकि जीव तो भगवान जैसे, उनका स्वभाव है सच्चिदानंदमय, भगवान परिपूर्ण है और जीव अति क्षुद्र है। परंतु भगवान और जीव दोनों का स्वभाव है सच्चिदानंदमय, तो आनंद सबका अधिकार है। परंतु आनंद नहीं आता है खुद का प्रयास है। यदि हम सब कुछ कृष्णार्थ खेल चेष्ट, सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे, तो उससे अपने आप अथवा भक्ति देवी की कृपा से हम आनंद मिलते हैं। तो बार बार सुनना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, क्योंकि दूषित मन को सुधार करना समय लगता है, समय लगते है, इसलिए साधना करना चाहिए। हर साधना करना चाहिए, हरिनाम, भगवत श्रवण, श्री कृष्ण विग्रह रूप में श्री कृष्ण की सेवा कर, तो ये सब करना चाहिए। और धीरे धीरे हृदय शुद्धि होती है, दिव्यानंद प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। आशा है तो आप सब इस छोटे सा प्रवचन सुनने से कम थोड़ा सा दिव्यानंद प्राप्त किया है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भक्ति में हम दुखी होते। भक्तों तो सुखी होना चाहिए, भगवान की इच्छा है कि उनके भक्तों सुखी होंगे, तो भक्ति में आनंद प्राप्ति होती है। हम कनिष्ठ भक्त होते हुए भी तो भक्ति करने से आनंद का अनुभव होते, नहीं तो हम क्यों करते, हम कैसे बल मिलते भक्ति करने के लिए, क्योंकि संसार में पूरा प्रचार होते है अनाचार करो, मांस खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ, दूसरों को शोषण करो, जैसे तैसे हो पैसा कमाओ और इंद्रिय सुख भोग करो, तो वो प्रचार पूरा वातावरण इस प्रकार दूषित है। परंतु वो सब प्रचार हम नहीं सुनते, हम मंदिर आते हैं और कृष्ण कथा सुनते हैं। क्यों आप क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि आप दिव्यानंद प्राप्त होते हैं, शायद पूरा नहीं है परंतु पर्याप्त है, जिससे आप हारो जाते, आप पूरा जीवन उत्सर्ग किया है कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो यही प्रमाण है कि आप कुछ मिलते हैं। कभी कभी लोग ऐसे पूछते तो कितने साल आप इस भक्ति मार्ग पर हो, फिर हम उत्तर देते हैं, तो उससे कुछ मिला है क्या, लोग पूछते, तो यदि हम कुछ नहीं मिलता तो क्यों हम इसी मार्ग में हैं? हम इंद्रिय सुख तो नहीं मिलते, हम सिनेमा नहीं जाते, हम रेस्टोरेंट नहीं जाते हैं, जो भी हम मिलते हैं कृष्ण प्रसाद हम लेते हैं। तो क्यों हम करते हैं? हर रोज 3:30 बजे उठना, तो क्यों? कोई बंदूक लेके हमको जबरदस्त नहीं उठाते, एक्चुअली आईसी सिस्टम अच्छा होता, लेकिन कोई ऐसा नहीं करते। तो हम क्यों रात के बीच में उठते हैं? हरि नाम करने के, हरि नाम करने के, वो ही जवाब है। उसमें हम कुछ मिलते हैं, हम पूरा प्रेम प्राप्ति नहीं मिल, परंतु है कुछ। और हमारा विश्वास है कि हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से यदि हम स्थिर रहेंगे इस भक्ति मार्ग में, तो हम पूरा प्रेमानंद प्राप्त करेंगे। लेकिन उसलिए हम प्रयास नहीं करते, हम प्रयास करते कृष्णार्थे खिला चेष्ट, जिससे कृष्ण सुखेंगे। मेरा काम से, मेरा साधना करने से, मेरे सब प्रयासों से, मेरे वचन से, मेरे चिंतन से, मेरे स्वास्थ्य से कृष्ण सुखी होंगे, ये भक्तों का जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है क्या? आप कुछ कहेंगे? और आप दिव्यानंद शब्द बोले इसलिए उसके ऊपर कुछ बोलना चाहता था। आप बोले कि भक्ति विकास स्वामी की कथा सुनने से दिव्यानंद प्राप्त होंगे, तो उसके ऊपर में थोड़ी चर्चा की। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान जाहा होइते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान।